μόνο κοντινή. Σεμπρά σε πακ, πρεδίσνια μικλάς. Έτσι τούκ, σεμπρνή νύσκη σε γόνευ κοσίτε. Ο στράβης με, μορζίβης με. срещна в сервиза и сякаш удари ме ток. Момичето тънко варида, поправи колата ми строг, но моето сърце затъгува и в този миг аз бях готов. Да мисля, че вече си струва, почти да умра от любов. Да мисля, че вече си струва, почти да умра от любов. О, Диана, Диана, повтарям ти ме това. Диана, Диана, Диана, думи за вас. Чайно я срещна в сервиза и сякаш удари ме ток. Момичето с дъмкова риза поправи колата ми в строг. Жена друга няма обаче на моя широк хоризонт. Сърцето ми още и още прескача и плаче и то за ремонт. Сърцето ми още и още прескача и плаче и то за ремонт. О, Диана, Диана, повтарям ти ме това. Диана, Диана, Диана, думи за вас. О, Диана, Диана, повтарям ти ме това. Но ще те убия, моя страна, ти е моя. спомен рана, сърцето ще остане, ще се връща в съня ми. Ех, ти гънко не зная, ех, ти моя тайна, как да бъда жив. Как утре да живея, да пия и да пея, щом те няма, няма вече. Моя тревога, аз дигат твоето име и моя глас нощта след тебе полетя. Циганко моя тазна, циганко прекрасна, ще те търся по света. Вера тебе с края ще спея, но ще те намеря. Моя дива, циганко красива, ще ме води. srce. Такова райско куче край морето, на друго място няма, просто няма. Навярно тук е раснало момчето с една вълна, безгрижна и голяма. Такова райско кътче ми събира пред лятото приятели, приятели де стари, на спомени мечти и чаша бира. Все възрастни момчета, момчета с китари. Росене, росене, росене, нощите нямаха край. Росене, росене, росене, бистрото наречено рай. Стари приятели срещай, от старото вино раздай. Старите спомени грешни, бистрото наречено рай. Росене, росене, росене, нощите нямаха край. Росене, росене, росене, бистрото наречено рай. Лятото приятели, приятели те стари, на спомени мечти и чаша вина. Все възрастни момчета, момчета с китари. Росене, росене, росене, нощите няма край. Росене, росене, росене, бистрото наречено рай. Стари приятели срещай, от старото вино раздай. Старите спомени крещи, бистрото наречено рай. Приятели срещай, от старото вино раздай. Старите спомени грешни, бистрото наречено рай. Росене, росене, росене, нощите нямаха край. Росене, росене, росене, бистрото наречено рай. Бистрото рай. мята. Що от мен си тръгна, Мирослава, още нося онзи дъх на лято. И останах страшно сам в света тогава. Сякаш всичко, всичко се променя. Сто целувки твоят сон отровен. Спи морето, лятото догаря. Но за жалост знам това е спомен. Споменът наречен просто ми. Слава, сякаш още ме докосва, ме остава. Споменът е моята рана, не лечима. И сърцето от тогава всеки ден боли ме. Споменът не ме напуска, Мирослава. Земята, щом от мен си тръгна, Мирослава, още нося онзи дъх на лято. И останах страшно сам в света тогава. Сякаш всичко, всичко се променя. Целувки твоят стон отровен. Спи морето, лятото догаря. Но за жалост знам това е спомен. Споменът наречен просто Мирослава. Сякаш още ме докосва, ме Yeah. се върнах тук. И на изток, и на запад, на север и юг, аз обиколих земята, но се върнах тук. Мъкне своя кръст, но разбрах, че няма тази шепа родна пръст. Всяка нощна сън се завръща с мълчешко, всяка нощ идва тихо, моя роден бащин дом. На север и юг, аз обиколих земята, но се върнах тук. И на изток, и на запад, на север и юг, аз обиколих земята, но се върнах тук. Път към дите, поред познат епизод. И спомен след спомен подреждам в албума на моя живот. Гласът на една мандолина промъква се винаги там. Лудещом щастие мине и плаче, когато съм сам. Ей, зън тъга и смях, моя мандолино, песен за първи грях, за любов. Къща шумно ни събра най-заклетите верните другари да разлистим от спомените стари и поне тази вечер да върнем годините, които летят покрай нас. Беше бяла звездно бяла зима, малка къща шумно ни събра. Появи се неземна светлокоса, появи се и в миг ме омагьоса. После кимна и безмълвно поднесе ми чаша тъмно вино. Кристина, Кристина! Thank you. бесно бяла зима, малка къща шумно ни събра. Появи се неземна светло коса, появи се и в миг ме омагьоса. После кина и безмолвно поднесе ми чаша тъмно вино. Кристина, Кристина! Излязохме на двора, аз и Кристина. Снегът скърцаше под краката. Целувах я, целувах. Ех, дали ти спомниш?